pambana ne yake figa kanweka kwa kiganja analipa vyo vunguni na sio dana dana nyama wazi wazi kitanda chetu ndo kiwanja hatima mtoto kwenye bedi cappuccino acha ni kubebe kwa mikono sina wasi wasi uongo chini ni kutekenye kwa jino sima kibatali dada wewe tu anze safari dada wewe mahalu wani yasha ni panda kichwani hani wewe baby baby move for me so kimoja chani baby wewe mahalu wani yani wewe nidojo nukonyo dada nukonyo ni papa sage mwili muzima baby wantanera dera funga fundo nidojo nukonyo dada nukonyo nishike panapo shikika Shakushaku stabwe nalichezaga shepu kigoda kigoda kiuno kama feni ukinyongaga mashallah